walki dam. Pokazuję siebie, ta swoboda je u mnie. Stanie ducha i za twarosty i zwest. I znam, ta jedno da na ciute ses. Twoja misa, bra poczet. Kakao, magnet, łączy nasz. To bliżę mam po ziemi. I leti mą u kosmos. Samo da by byli malo bliżej tebie. A twój dach jest on naoko nas. Głęboko u mnie. I wody batry w duchu i ziemi. Soki dam. Kakao, magnet, włączy nasz. To bliżej mam po ziemi. I leti mą u kosmos. Samo da by było.